सूरत कसस पढ़ूं पिया इंशाअल्लाह अलामीन पाण सूरत आयत नंबर पंज एकवंजाह खां पढ़ंदासूं हिन खां अॻु में पढ़ीसूं आयत पंजाही ताईं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمایت فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى وَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ یہ اٹھے تعلیم آئے تھی قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ ایسی انہوں نے یہ پوائنٹ انداز ہوں جو کہ ان کا بنی کا क़ुरान खां ऐं तौरात खां को भलो वधीक किताबु हिदायत वारो हुजे त उहो आणियो त असीं उनखे ऐं उनखे फॉलो कंदुसि उन ते हलंदुसि इन कुन तुम सादिक़ीन जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो फ़इलम यस्तजीबूलक पोइ जेकॾहिं न करे सघो जवाबु न ॾेई सघनि तोखे हिन नबी पाक सलाहु फ़इलम पोइ तूं ॼाण हे नबी पाक सलाहु वसलम तूं ॼाण انما يتبعون اهواءهم تے پنجے صدن تے تھا ہلن ومن ادل ممن اتبع ممن اتبع اهوا انہاں کا ودی گمراہ کیڑا ہے جو کو پنجی صد تے تو ہلے دل دی صد تے تو ہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے اللہ تعالی فرمایا تو یا داؤد انی جعلناکم خلیفۃ فی الارض फलाण फलाण पोइ अॻिते चई पंहिंजो वमन तब हवा पंहिंजे सद ते न हल दिलि जे ॻाल्हि ते पंहिंजी सद ते पंहिंजे ख़्याल ते न हल त आउं सम्झां थो त हीअं सही आहे वधीक हाणे जेके दीन वेठा पखेड़ीनि अॼुकल्ह जेके अलमा असां पंहिंजे सदनि ते या पंहिंजो हीअं था चयो अलाह ताला हीअं थो चए क़ुर में हीअं थो चए रसूल हीअं थो चए पर जेको आहे सो हीउ मुआशिरे मंझि हीअं हुअणु घुरिजे हीअं हुअणु घुरिजे हीअं हुअणु घुरिजे पंहिंजी सदनि ते वमन अदल मिमन अतव मिमन अतव हवा बग़ैर होदम मिन अलाह अलाह ताला वटां जेका हिदायत आहे आई आहे उनखे छॾे ऐं पंहिंजे ख़्याल जे ख़्याल ते हीअं था असीं हलूं चंड जेको आहे असां अलाह ताला चयो हुकुम त तव्हां हीउ ॾिसो सिज पंहिंजो चंड जेको आहे चाहे चइबो आहे हिन रमज़ान जे महीने जे लाइ त पोइ चवंदा असीं बसि हिसाब करियूं था असां क़ाबिल आहियूं वधीक असीं ॼाणूं था सभु कुझु ॼाणूं था ॼाणो था बराबरि पर फितनो आहे हिन में वॾो त तव्हांखे सम्झायूं था त ई सम्झो कोन था ॿिया बि कमु पंहिंजी मर्ज़ी सिखंदासीं ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين ايوتي 50 ايت الله تعالى هدايت نٿو ڏي قوم ظالمن جي قوم کي هدايت نه ڏيندو وو چندو هي هدايت واري ڳال ٻڌڻ جي تيار ئي ڪونه بس هاڻ اڳتي ٿا پڙهون 51 ايت کان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون فوي جن کي اسان کتاب ڏنو سون ان کان اڳ ۾ وي ان تي يقين رکن ٿا اسان جيڪو کتاب ڏنو آهي واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا जेके के मतिलबु त अहिड़ा बि आहिनि जेके चवंदा जॾहिं किताब जी ॻाल्हि ॿुधनि था तौरात वारनि खे यानी यहूदियुनि खे नसारनि खे त उहे जॾहिं ॿुधनि था क़ुरान हीउ तॾहिं उहे चवनि था ऐज़ा युथला अलैहिम जॾहिं उन ते हीअ आयतूं पढ़ियूं थी वञनि क़ुरान जूं त हू छा था चवनि ऐज़ा युथला अलैहिम कालू आमना बि चवनि था असां हिन ते ईमान आंदो इन उल हक़ बेशक हीअ हक़ जी ॻाल्हि आहे हीअ हक़ ते आहे हीअ किताबु क़ुरान हक़ ते आहे रबेना इहो असांजे रब वटां आहे। तौरात में बि इहे ॻाल्हियूं ईअं हुयूं ऐं हिन क़ुर में बि ईअं आहिनि। इन करे जीअं ॿुधनि था त वाह इहा ॻाल्हि तौरात में ईअं हुई असुल, फेराए फेराए सिराए जेको वरी विच में तहरीफ़ कई अथऊं उहो हुनखे कढी हीअं ॻाल्हि थिए थी जीअं क़ुर में आहे। क़ुर हुनजो मुहिमन आहे। वैदा युतला अलहिम कालू आमन्ना बिही इन्नहु अल-हक़ु मिन रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन। असां बेशक हिन खां अॻु में बि मुस्लमान हुआसीं, इस्लाम ते यानी इस्लाम जी ॻाल्हि ते हुआसीं। हाणे इहो साॻियो लफ़्ज़ सूरत नवल में चवे थी पंहिंजी सभा जी राणी त असां अॻु में बि मुस्लमान हुआसीं, पर पोइ जे कुफर में पा काए पियासीं त पोइ वरी अलाह ताला गुमराह कयो त वरी सिधी राह ते आया आहियूं। पोइ मतिलबु त रब पाक जॾहिं हिदायत आणे मोकिले त उन ते वक़्तु उनखे अख़्तियार कजे, हिदायत ते हलण जी कोशिशि कजे। अलाइक यूतौन अजरहुम मरतैन। हाणे इहे अहिड़े क़िस्म जा जेके माण्हू आहिनि जेके तौरात जा साहिब हुआ या इंजील जा साहिब हुआ या फलाणे किताब जा हुआ, पर जॾहिं हक़ जी ॻाल्हि ॿुधाऊं उन ते ईमान आंदऊं त बराबरि इहो ई हक़ आहे। तौरात बि इहो में उहो हक़ आहे जेको जंहिंजी तस्दीक क़ुर करे थो, इंजील में बि उहो हक़ आहे जंहिंजी तस्दीक क़ुर करे थो, उपनिषद में वेदनि में बि उहो हक़ आहे जेको क़ुर जंहिंजी तस्दीक करे थो, अवस्था में बि उहो हक़ आहे जंहिंजी क़ुर तस्दीक करे थो, त पोइ उहे जेके आहिनि से ईमान वारा आहिनि। उलाक यू तौन अजरहम मर्र थियनि, पोइ उन्हनि खे अजर ॾिनो वेंदो ॿीणो मर्र थियनि ॿ भेरा, यानी हिकिड़ो त हू तौरात ते हलिया थिए जेसिताईं हली सघिया, पोइ जॾहिं हीउ ॾिठऊं त वरी हिन ते हलिया, अंजील ते हलिया थिए जेतिरो हलण जी मतिलबु हली सघिया थिए, जॾहिं क़ुर ॾिठऊं तॾहिं वरी उनखे मञनि था, अवस्था ते हलिया थिए जॾहिं हली सघिया, पोइ जॾहिं हीउ ॾिठऊं क़ुर त चऊं त इहो ई वधीक बहितरु आहे। ॿिन्ही जो मर्र थियनि उनजो सवाब जेको हुनखे तौरात ते हलण जो, इंजील ते हलण जो, अविस्ता ते हलण जो, पदसनि ते हलण थो, वेदनि ते हलण जो, पर जॾहिं वरी अख़्तियार कयूं हीउ दीन त हिनखे वरी ॿीणो दीन। उबैदुल्ला सिंधी फलाणो सिंधी पंहिंजो घणेई वीचारा हिंदू हुआ सिंध जा जेके से मुस्लमान थिया सम्झो, उहे उनखे बि ॿीणा अब्दुल रहीम की फलाणो अब्दुल मजीद सिंधी फलाणो सिंधी फलाणो नूर अहमद वकील फलाणो घणेई माण्हू हुआ जेके मुस्लमान थिया। ख़ुदि शेख अयाज जो पीउ जेको उहो अला छा नालो मुबारक अला छा त उहो बि मुस्लमान थियो, ॿिया बि घणेई वीचारा मुस्लमान थिया उन ज़माने में। उलाइक हीअ साॻी ॻाल्हि वरी सूरत हदीद में बि आहे त उनखे मर्र थियनि, उनखे ॿीणो दफ़ैन ॿीणो हुनखे सवाबु मिलंदो, ॿीणो हुनखे अजुरु मिलंदो। उलाइक यू त हिन ज़माने में बि जेके आहिनि यूसुफ हमज़ो आहे हू फलाणो हकीम मुराद आहे, को फलाणो आहे इस्लाम यूसुफ इस्लाम आहे, यूसुफ एस्टीज़ आहे फलाण जेके हींअर पैदा मतिलबु यूरोप में अमेरिका मंझि माण्हू के दीन इख़्तियार कनि पिया, त उन्हनि खे उजरो ॾींदो मिलंदो ॿीणो हिकिड़ो उन ते जो हक़ जी ॻाल्हि ते जेतिरी हुननि खे मालूम हुई तॾहिं हलिया थिए, वरी हिन जो जेको हक़ु हुनखे मिलंदो हुन ॿीणो मिलंदो। मर्रतैन ॿ दफ़ा, ॿ मरतबा मरत, हिकिड़ो मरतबा ॿियो मरतबा मर्रतैन सबरू أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. इन करे जो सब्र कयाऊं सख़्तियुनि ते ॾुखियुनि ते जेके उन्हनि खे पेश आहियूं दीन इस्लाम अख़्तियार करण खां पोइ त उन ते सब्र कयाऊं। वयदराऊं नबिल हसनत सईयत, उहे टारींदा हुआ बुछलाई जेका माण्हू खण कंदा हुआ उनखे चङाई सां टारींदा हुआ। हाणे इहा ॻाल्हि सूरत नहल में आहे, इहा ॻाल्हि सूरत फसलत में आहे त बुछराई को करे उन सां चङाई कजे त इहो पाण भलो आहे ॻाल्हि, भली ॻाल्हि आहे। यदाउन बिल नसनत सईयत वमिमार ज़खनाहुम युनफिकू, जेको रिज़्क असां उनखे ॾिनो आहे उन मज़ा ख़र्च था कनि अलाह जे वाट में, त इहा चङाई आहे उन मज़ उनजे करे। वैदा समी उल्लघ जॾहिं पुछो को लफ़्ज़ ॿुधनि था, लघ ॿुधनि था ख़राबु ॻाल्हि का अजाई ॻाल्हि का ॿुधनि था, आरदू अनो हुन खां मुंहुं मोड़ीनि था, हुन खां एराज़ कनि था, हुन खां पासो कनि था। हुन वैदा समू या ॻाल्हि सूरत फुरक़ान में अलाह ताला फरमाई त जंहिं पुछड़ी ॻाल्हि को करे थो त वरी चवंदा पंहिंजो हिन खां एराज़ कनि था, हुन खां पासो कनि था। ऐं वकालू लना मालुना चवनि था त असां असांजा अमल असांखे कमींदा। वला कुम मालो कुम ऐं तव्हां सां तव्हांजा अमल, यानी काफ़रनि सां काफ़रनि जा अमल, मुस्लमान सां मुस्लमाननि जा अमल, मोमिननि सां मोमिननि जा अमल। वला कुम माल कुम सलामुन अलैकुम, तव्हां ते सलामती हुजे। इहो साॻियो लफ़्ज़ सूरत फुरक़ान में सलामुन कालू सलाम आहिन सलाम लानीन, असीं जहालनि सां खे नथा चाहियूं, असां जाहिलनि जे गोला में न आहियूं। असां ला नब तगी अल जाहिलीन नथा चाहियूं, असां जहालनि सां को वास्तो हुजे असां। انك لا تهدي من احببت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا رب پاک اللہ سبحانہ وتعالى چاہے تو پنج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تو بھائی تو فلانا فلانا مجھا وجائن مائٹن عزیزن قریبن ابو لہب مجھے چاچو ہے ابو جہل مجھے مائٹرو فلانو ولید مغیرو سبھی سنگا بندیو سبنی عربن سا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سبنی سا رشتہ ہویا سبنی جکے عرب قبیلہ ہیں तन सां हज़रत इस्माईल अल इस्लाम जे करे सभिनी सां निस्बत आहे सभिनी सां। त तूं चाहीं थो हिन सभिनी जे लाइ त चङाई थो चाहीं ते ईमान अख़्तियार करीं, पर ईमान अख़्तियार न कंदा जिन खे तूं जिन सां तूं भाईं थो त मुहबत करीं थो, से ज़रूरी न आहे त ईमान अख़्तियार कनि। इन कलात हदी, तूं हुननि खे हिदायत कोन ॾेई सघंदे। मन अहबब त जिन खे तूं चाहीं थो, जिन सां तूं मुहबत करीं थो, हुनखे तूं हिदायत न ॾेई सघंदे। वला किन अलाह यहदी मन यशा, पर अलाह ताला जंहिंखे हिदायत ॾिए उहो हिदायत अख़्तियार कंदो। वलमो बिल मोहतदीन, उहो ॼाणे थो त हिदायत कहिड़ा आहिनि जेके अख़्तियार कंदा, मोहतदी कहिड़ा हूंदा जिन खे हिदायत जो असरु थींदो, मञींदा हिदायत ते हलंदा, ॿिया जेके आहिनि से आख़िरी वक़्त ताईं पंहिंजे हथ में वॾाई में या पंहिंजे उन मज़ ख़्याल में त भई हाणे माण्हू ॿिया छा चवंदा, हीअं छा चवंदा, हू छा चवंदा, त इहा मज़ जेको आहे सो विचीअ ते अची रोज़ो भॻाई। मीर साहिबु चयो चए विची ती ते रोज़ो आहे न भंज सां न सम्झो। सो हाणे चए विची ते रोज़ो भॼी छॾियईं। पोइ हाणे इन कला तदी मन अहबब त वला किन अला यदी मई यशा वलमो बिल मोहतदीन, ऐं वधीक ॼाणे थो जेके हिदायत अख़्तियार करणु जहिड़ा आहिनि, यानी मोहतदीद हिदायत वठंदा। वकालो ऐं वरी चयऊं एतिराज़ कयो यानी काफ़रनि, इन तवील हुदा मक तख़तफ़ मिन अर्देना, जेकॾहिं हलूं त हलंदासूं हिन जे हिदायत ते रसूल पाक सलाहु अलैहि वसलम जे, त पोइ असां अगवा थींदासूं हिन पंहिंजे मुल्क मां, यानी असांखे निकिरणो पवंदो जीअं हू जेके निकिरी विया हलिया आहिनि नज पंहिंजे हुन ॾांहुं हब्श ॾांहुं। पहिरियां 11 माण्हू विया, 12 माण्हू विया, पोइ वरी वधीक विया 85 माण्हू थिया, पोइ वरी 110 आख़िर में थी विया। त मतिलबु त असांखे बि हीअ जीअं हीअ हिजत करे वियो नबी पाक सलाहु अलैहि वसलम ख़ुदि मदीने में, त हीअ जेके इन ते हठ कनि था धरती ते पंहिंजे मके में, त असांखे बि निकिरणो पवंदो, असांखे मुल्क छॾिणो पवंदो, असांखे खंभे खणी वेंदा हलिया, असां मतिलबु त अगवा थी वेंदासूं हलिया। वकालू इन तवील हुदा मक, तोसां गॾु असीं हिदायत अख़्तियार कंदासूं, पोइ असांखे बि भॼणो पवंदो, मुल्क छॾिणो पवंदो। वकालू इन तवील हुदा मक नुतख़तफ़ मिन अर्दिना, त असां धरती तां अगवा थी वेंदासूं, निकिरी वेंदा, निकिरणो पवंदो असांखे। अवलम नुमकिलहुम मुहरमन आमिना, छा न टिकायो अथऊं असां तव्हांखे, तमकिनत न ॾिनी आहे तव्हांखे असां हर आमन अमन वारे में, यानी मके शरीफ़ में काबतुल्लाह जे विच में तव्हांखे असां अमन में रखियो आहे, ईलाफ क़ुरेशनी वग़ैरह अलम तर कैफ़ रब खे लही चुकियूं त तव्हां ते अलाह ताला जा अहसान थिया आहिनि। हिनखे सूरत अनकबूत में बि हिनखे अमन वारी जॻह कयो वियो आहे ऐं सूरत बलद में अमन वारी, सूरत थीन में अमन वारी हीअ जॻह आहे। तव्हांखे अमन सां अलाह ताला ॾिनो आहे, तव्हां ख़ुदि ई ॿाहिरि ताला था कयो, ईमान वारनि जे ख़िलाफ़ु कतियूं कुहारियूं था कढो, पंहिंजो उनखे भॼायो था मुल्क मज़ा, त पोइ कीअं थींदो कमु। छा असां तमकिनत न ॾिनी हुनखे, हरम जेको आहे यानी बैतुल हराम जेको बैतुल्ला आहे, जेको काबो आहे, जेको मको शरीफ़ आहे, जिते छिकिजी अचनि था सभई समराट, सभई मेवा, हालांकि हुते कुझु ॼमे कोन थो पर ॿियनि धरती सां सॼे ज़माने मज़ा अचनि था फ्रूट, उन मुल्क में खाइनि था माण्हू समराट मेवा। असांजे तरफ़ां अचनि था, असां वटां अचनि था उहे रिस्क जेके असीं मोकिलियूं था, ولكن اكثرهم لا يعلمون پر ما گھنا جکن سے یہ گال نتا سمجھن یا نتا گال یا گال جانن وكم هلك من قريه بطرت معيشتها کیتا ہی کیاسوں ہلاک کیتا جن ہلاک کیاسوں اسا ملک ہلاک کیاسوں کم هلكنا من قريه قريهن میں کیتن کل قريهن میں کیتن بلدن میں کیتن ملکن میں केतिरनि क़ौमुनि खे असां तबाह कयो, बर्बादु कयोसीं, बतरत मईशत जो हुननि जी ऐश इशत जी जेका ज़िंदगी उन्हनि खे अखड़ायो, उन्हनि खे बतरत में विधो, बतरत मईशत फतिल्क मसाकिन होम, पोइ इहे आहिनि उन जा मसाकिन, इहे आहिनि उन्हनि जी रहण जूं जायूं जिते हू रहंदा हुआ। इहे ॾिसो मदायन साले ॾिसो, होॾां बेबीलोन ॾिसो, होॾां मोहन जो दड़ो ॾिसो, होॾां इहे हुआ हुननि जे रहण जूं जायूं, इहे हुयूं रहण जूं जायूं हुननि जूं। इहे ॾिसो त कीअं बर्बादु थियूं, काहू जो दड़ो, चानू जो दड़ो, मोहन जो दड़ो, असां वटि सिंध में होॾां बेबीलोन ॾिसो, होॾां रोइंस ॾिसो, फलाणे मदायन साले ॾिसो, होॾां पंहिंजो सदोम ऐं गुमोर जो इलाइक़ो ॾिसो, हेॾां ब्रिटिश एम्पायर ॾिसो किथे आहे, होॾां USSR यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक 70 साल हली पोइ केॾांहुं वई, हेॾां ब्रिटिश एम्पायर केॾांहुं वई, हेॾां ट्रंप हाणे वञे पियो, वञे पियो 1, 2, 3 एक दो तीन तीन वाल पियो थिए, हाणे ख़तमु पई थिए। हिन जी हुकूमत ॾिसण में तव्हांखे अचे थी की कोन थी अचे, वकम हलक नौमिन करियथिन बथिरत मईशत फतिल्क मसाकिन होम, उमर इहो कोट थो ॾिसजे असुल कंहिंजो अॼो आहे, यमशू नफ़ी मसाकिन होम, हिन जे घरनि में घुमो था, उहे घरनि अॾींदड़ किथे आहिनि, जनी जोड़ियो जफ़ा ॾेई तनी छा खऊं छॾियो आहे, जनी जोड़ियो जफ़ा ॾेई तनी छा खऊं छॾियो आहे, उमर इहो कोट थो ॾिसजे असुल कंहिंजो अॼो आहे, कम लखनऊ मिन करियतिन बथरत मईशत फतिल्क मसाकिन होम लम तुस्कम मिन बादहिम इल्ला कलीला, कोन रहिया उन खां पोइ पर थोरो, यानी तमामु थोरो रहिया ठाहियाऊं 1946 में, 1942 में, 1943 में बिल्डिंगूं वीचारनि ठाहियूं वञनि सिंध मंझि टंडे आदम में, नसरपुर में, हैदराबाद में, ऐं पंहिंजे कराची में फलाणो टिलूमल 1942 टिलूमल कछूमल फलाणो 46 1946 में, 1947 में, 1948 हल मज़ा साईं बाबा किथे टिलूमल, हाणे हुते पनागी रहिया पिया आहिनि सभई, जेके आहिनि कब्ज़ा कयो सभिनी शहरनि ते, सखर में, रोहड़ीअ में, पेशावर में, पंहिंजे छा चइबो आहे नसरपुर में, पंहिंजे ताजपुर में, ताजपुर लिगारी वेठा, हैदराबाद में, कराची में, सभु मुल्क जेके आहे पनागी कब्ज़ो करे विया आहिनि। कम अलक नौमिन करियतिन बतरत मईशत فتلك مساكنهم بو ايان گھر تلو مل جا ايان گھر چاندے مل جا ايان مل کچھ مل جا لم تسكن من بعدهم الا قليلا بو تے کون رہا مکھی مکھی جو گھر ائے مکھی جو وڈو محل مکھی صاحب جو ہڈاو ہلا کن جو हीराबाद सॼी जेका पैरिस हुयो सिंध जो इलाह करे उते छेणा लॻा पिया आहिनि भितियुनि ते अला मुसल सैदना मोहम्मद ऐं बेशक असीं आहियूं जेके हुन जा वारिस थियण वारा आहियूं अलाह ताला पाण ई वारिस आहे पोइ जंहिंखे वणेसि तंहिंखे पनाहगीर खे ॾिए सिंधियुनि खे आयो कुझु बि कोन हासिलु थियो चओ सिंधी हिकिड़ा विया हलिया भॼी मुल्क छॾे ॿिया हिते वेठा आहिनि ओलाम थियो पनाहगीरनि जा पंजाबियुनि जा अलाह साईं ख़ैरु करे चङाई करे رسول يتلو عليهم آياتنا اين آئے رب تجھے جو طریقو ہو وَاکَانَ رَبُّكَ مُولِكَ الْقُرَى جو کہیں کریے کے کہیں علاقے کے کہیں شہر کے کہیں بستیے کے برباد کرے ہلاک کرے حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا اس تائیں جو انہیں جے ام میں انہیں جے وڈے شہر میں یعنی ام القرى مکو ہو جو रसूल पाकिस्तान जे ज़माने में उते नबी पंहिंजो रसूल पैदा करे मोकिले यतलू अलाइम आयातना जेको हुनखे आयातूं पढ़ी ॿुधाए क़ुर जूं पंहिंजो रसूल अलाह ताला वटां जेके आहियूं वमा कुन्ना मोहलिकील ख़ुरा इलाह ज़ालिमीन अलाह ताला हलाक नथो करे कंहिं क्रिय खे सवाइ इन जे जो उन जा अहल उते जा रहण वारा जेके रहाशी आहिनि से ज़ालिम हूंदा आहिनि तॾहिं अलाह ताला हलाकु कंदो आहे सूरत तौब में फ़रमाईं त ऐं कीअं हिन खे हलाकु करियां जो हिन जे वटि इस्तिगफ़ार करण वारा आहिनि ऐं कीअं करियां जो तूं हुननि जे विच में रही थो सूरत अनफाल में की सूरत तौबा में किथे आहे हिते थो फ़रमाए त वमा कुन्ना मोहलिकिल ख़ुरा इलाह असां हलाक न कंदा आहियूं कंहिं करीअ खे तबाही बर्बादी हीअ जेका वायरस असां विधी आहे सो को अहिड़े नमूने सां कोन विधी आहे हिन सवाइ हिन जे जो ज़ालिम आहे धरती ते इन ते रहण वारा पर अलाह ताला बचाईंदो जेके हीणा आहिनि जेके ज़ईफ़ आहिनि जेके मोमिन आहिनि ईमान वारा आहिनि चङा आहिनि ज़रूरु का ख़लक बचंदी का हलंदी हिन मंझि वायरस मंझि घणेई लखे मरी विया आहिनि हाणे अञा घणेई मरणा आहिनि हीअ बि घणेई पिया प्रिडिक्शन्स कंदे हेतिरा अञा मरंदा अलाए हेतिरा मरंदा अलाए केतिरा मरंदा रब पाक पंहिंजे पनाह में रखे पंहिंजे सभिनी मोमिननि मुस्लमाननि खे ईमान वारनि खे ज़ईफ़नि खे हीअंनि खे जेके बि इंसान ख़लकी आहिनि जेके ज़ुल्म धरती ते नथा कनि या अलाह तूं उन्हनि खे बचाइजांइ ज़ालिमनि खे वठ कर जेका करणी अथई असांखे गणती न आहे हिन ॻाल्हि जी وَمَا كُنَّا رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ऐं जेका बि जेकी मिलियो आहे उन्हनि खे ॾिनो वियो उन्हनि खे जिन अता कयो वियो जेको उन्हनि खे वमा ऊती तुमिन शयन जेको बि यानी शाहूकार वारा ई आहे हुआ पर उहो मताउ हयात दुनिया उहो धरती जो मताउ हिकिड़ो थोरो हुयो सामान हो ज़िंदगी जो वज़ीनत हा हुनजो सिंगार हो ज़ीनत हो धरती जे रहण जो पर अलाह ताला वटि उहो आहे जेको इन खां वधीक भलो आहे इन खां वधीक बका करण वारो आहे दाइम रहंदो हमेशह जन्नत आहे उन वटि जेका छा हिन तव्हांखे अकुलु नथो अचे तव्हां सम्झो नथा इहा ॻाल्हि अकुल बि अलाह ताला वटि जेकी आहे सो भलो आहे ऐं हीअ जेको आहे दुनिया जो हार सिंगार दुनिया जी चङाई या जो सामान इहो जेको आहे सो ख़तमु थियण वारो आहे कीअं एतिरियूं हलाक थियूं क़ौमूं अफ़मन वादना वादना सना छा पोइ इहो जंहिंसां जंहिंसां वाइदो कयोसीं सुठो सुहिणो अफ़मन वादना वादना सननि फ़हूअलाकी पोइ उहो मिले उनखे कम मत अना मत अल हयात दुनिया उन उनखे जहिड़ो जंहिंखे दुनिया जी हयाती ॾिनीसूं मतिलबु त ॿई हिकु जहिड़ा न आहिनि ॿई मुख़्तलिफ़ माण्हू फ़फ़मन वादना वादन असनन फ़हूअलाकी कम मत अना मत अल हयात दुनिया सुम हो यौम अल क़यामत मिनल मुहदरीन पर पोइ इहे हाज़िर कया वेंदा यानी गिरफ़्तार हाज़िर फलाणे खे हाज़िर कयो वञे यानी गिरफ़्तार कयो वञे हुनखे त सुम हो यौम अल क़यामत मिनल मुहदरीन क़यामत ई उनखे पकड़ कई वेंदी गिरफ़्तार थियंदा उन्हनि खे वठ कई वेंदी हाज़िर कया कराया वेंदा वयोम युनादीम ऐं जंहिं ॾींहुं सॼो सॼींदो उन्हनि खे छॾियो वेंदो उनखे फ़यकुल आहिनि शुरका लदी न कुन तुम तज़ूमून पोइ हुन खां पुछा थींदी त किथे आहिनि उहे जिनखे शरीक कंदा हो तव्हां मूंसां कालन लदीन हक़ौल ऐं पोइ चवंदा उहे साबित थियो जन ते इहो कौल अलाह ताला जो रबीन पोइ वरी चवंदा हुन ते चवंदा हिन असांखे हिननि गवी कयो असां हिननि असांखे हिननि जेको आहे सो बर्ग बर्ग लायो असांखे गुमराह कयो हिननि फलाणनि रबीना गुमराह कयोसीं उन्हनि खे जीअं असां गुमराह थियासीं असां हुनखे हिक ॿिए खे गुमराह कयोसीं तबराना इलाइक असां बेज़ार थी आयासीं तोॾां मा कानू इहा न या बुदून इहे कोन पूजींदा हुआ असांखे उहे जेके हुननि जा बुत हूंदा जेके चवंदा या जिनखे पूजींदा हुआ उहे चवंदा असांखे ई कोन पूजींदा हुआ पंहिंजे पाण खे पूजींदा हुआ तबराना इलाइक मा कानू इहा न या बुदून वकील दू शुरकाकुम ऐं चयो वेंदो उनखे सॼो पंहिंजे शरीकनि खे जंहिंखे शरीकनि खे पंहिंजनि खे फदाओम पोइ सॾींदा उन्हनि खे फलम यस्त जीबूलम पोइ उहे जेके बुत हुआ उनखे जवाबु कोन ॾींदा फलम यस्त जीबूलम पोइ जवाबु कोन ॾींदा उनखे वराउल अज़ाब ऐं ॾिसंदा अज़ाब खे साम्हूं लाओ अनम कानू या तदून दिलि में चवंदा त जे काश जेकर असीं हिदायत वारा हुजूं हा लाओ कानू लाओ अनम कानू या तदून चवंदा त उहे पंहिंजे मुतलिक़ चवंदा त उहे जेकर हिदायत हुजनि हा त भलो हुजे हा वयोम युनादी जॾहिं जंहिं ॾींहुं सॼो सॼींदो उन्हनि खे युना सॼो वेंदो उन्हनि खे फ़यकुल माज़ा जब तुमुल मुरसलीन पोइ हुन खां पुछंदा पुछियो वेंदो चवंदो तव्हां कहिड़ो जवाबु ॾिनो रसूलनि खे नूह अल इस्लाम आयो हुनखे कहिड़ो जवाबु ॾिनो आहे मूसा अल इस्लाम आयो इब्राहिम अल इस्लाम आयो ईसा अल इस्लाम आयो मूसा अल इस्लाम आयो मोहम्मद अल इस्लाम आयो त हुनखे कहिड़ो जवाबु ॾिनो जंहिं क़ौम जे जेको बि जंहिं क़ौम ते आयो हूंदो हुनखे मोकिलियो वेंदो पुछियो वेंदो हुन खां त तव्हां कहिड़ो जवाबु ॾिनो अमियत अलहिम अंबा पोइ बंदि थियूं अमियत उन्हनि ते ख़बरूं उन ॾींहं अमियत अमियत अंदा थिया बंदि थियूं अलहिम अंबा योमैज़िन फ़मलायत सालून पोइ कीअं पुछंदा हिक ॿिए खां उन ॾींहुं अमिल सालिया पोइ जंहिं तौबा कई ऐं ईमान आंदो ऐं चङा कम कया तौबा कयूं ऐं ईमान आंदाऊं चङा कम कयूं अमल साले कयूं फसा यकून من المفلين पो उमेदु आहे त उहे फलाह पाइण वारा थींदा, कामयाबु थींदा, छुटल छुटलंदड़ छुटलनि सां गॾु हूंदा, मुफ़लिहून हूंदा। ربك يخلق ما يشاء ويختار تنجو رب جيڪو وڻي سو پیدا ڪري ٿو, جيڪو چاهي ٿو سو پیدا ڪري ٿو, ۽ جيڪو پسند ڪري ٿو يختار اختر تو انا اختر تو محمد موسی عليه السلام کي چئي ٿو انا اختر تو ونستنا تو استفا نوحا وعلى ابراهيم وعلى عمران अल इब्राहिम अल इमरान अल आलमीन ऐं अलाह ताला सुबहानु मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मुहम्मद करीम सलाह मुस्तफ़ा चूंडी आई हुनखे चूंडियल आहे। वरबुकार माकान न उन्हनि खे कोई अख़्तियार कबूतनि खे ॿियनि खे को अख़्तियार कोन्हे, अलाह खे सभु अख़्तियार। सुबहान अलाह बेशक अलाह पाक आहे ऐं मथां आहे उनखां जंहिंसां जिन सां ई शरीक कनि था अलाह खे। रब कयां अलम मां तु किन सुदूर हुम व मां ऐं तुंहिंजो रब ॼाणे थो जेकी लिकाइनि था जेकी आहे उन जे सीन में। मां तु किन फी सुदूर हिम जे मां रब कयां अलम मां तु किन सुदूर हुम सदन दिलनि में छा आहे, सिंधी दिलियूं छा थियूं सभु ॼाणनि लिकाइनि थियूं। वाह इहो लिनून जेको ऐलान कनि था सो छा आहे, मतिलबु जेकी चवनि था उहो सच आहे कूड़ आहे, ऐं जेकी सीने में अथनि उहो सच आहे कूड़ आहे, जे छा आहे सो सभु सभु अलाह ताला ख़बर आहे। ऐं हू उहो आहे अलाह ताला उहो आहे जंहिंखां सवाइ को ॿियो महबूद न आहे, ऐं उहो उहो आहे वहू अलाह। हिते ॿई दफ़ा हुआ हुआ अॻु में बि पोयां बि अलाह वहू अलाह लहुल हमद तारीफ़ साराह सभु संदसि आहे, शुक्रु संदसि खेसि जुगाए शुक्रु करण बि ऐं हमद तारीफ़ साराह सभु खेसि जुगाए। वलहुल हमद फिल हूलाते हिन धरती ते बि हमद अलाह ताला जो ऐं आख़िरत में बि धरत अलाह हमद तारीफ़ ऐं शुक्र अलाह ताला जो। वलहुल हमद फिल औला वलाख़िरत वलहुल हुकम वइलैहि तुरजऊन ऐं संदसि ई हुकुम आहे ऐं खे मोटायो जंहिंदां मोटायो वेंदो तव्हांखे मोटायो वेंदो। हाणे कुल रही तुमिन जलमदन الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون تو خبر ديو جيڪره ڪري الله تعالى توهان رات سڄي يعني هوندا هي رات جي جيڪا يقي الى يوم القيامه قيامت ڏي تائي رات ڪري ڇڏي ته پو من اله غير الله تو ڪهڙو الله آهي جيڪو आणींदो याथी कुंभ ज़ियान जेको आणींदो तव्हां ते रोशनी ॾींहं जी। अफ़लाउ तस्मऊन पोइ छा ॿुधो नथा इहा ॻाल्हि अलाह ताला जी। कुल न रहे तुम चओ हिननि खे त ॾिसो नथा, छा ख़बर न आहे तव्हांखे ख़बर ॾियो। कुल रहे तुम इंजाल अलाह अलहार सरमदा जेकॾहिं ॾींहुं सॼो करे छॾे रुगो सॼो वक़्तु ॾींहुं हुजे ऐं राति न हुजे त तव्हां रुगो जागो वेठा सॼो ॾींहुं निंड न अचेव। इलाहिल क़यामत क़यामत ॾींहं ताईं मन इलाह ग़ैरुल्लाह यानी राति ॾींहुं केरु थो ठाहे, केरु आहे जेको अलाह ताला खां सवाइ तव्हांखे राति करे ॾिए ॾींहुं करे ॾिए। मन इलाहुन ग़ैरुल्लाह यती कुंभिल जेको हाणे तव्हां ते राति सुकून फी जो उनमें सुकून हासिलु करियो, तव्हां आराम करियो निंड करियो। अफ़ला तुब सिरून पोइ छा पोइ नथा ॾिसो, ॾिस पंहिंजो यानी बसारत न आहे तव्हांखे, सम्झ न आहे तव्हांखे चङाई। वमिर रहमत ही जाल लकुमुल लैल वन्नहार ऐं पंहिंजे रहमत जे मथां ठाहियो अथसि तव्हांजे लाइ राति ऐं ॾींहुं ठाहियो अथसि। या अलाह ताला जी रहमत आहे जो ॾींहुं राति ठाहियो अथसि तव्हांजे लाइ, ॾींहुं कम जे लाइ ठाहियो अथसि, राति सुम्हण जे लाइ, आराम जे लाइ, निंड जे लाइ ठाही अथसि। पर माण्हू चोवीह कलाक कमु था कनि राति जो, ॾींहं जो, राति जो निंडूं फिटंदियूं, ख़राबु थींदियूं ऐं कमु जेको आहे सो गड़बड़ थींदो। रहमत अलाह ताला जी हासिलु कोन थींदी, बरकत अलाह ताला जी हासिलु न थींदी। पोइ मिरामती त जीअं उन फीअ राति में, यानी राति में जीअं सुकून हासिलु करियो ऐं ॾींहं जो जीअं ताईं पंहिंजो फज़लु ॻोल्हियो अलाह ताला जो, ले तब त हू बिन फज़ली संस फज़लु ॻोल्हियो अलाह ताला जो, जेको फज़लु आहे, यानी रिज़्क़ आहे जेको उन जी तलाश करियो। फज़ल रिज़्क़ जे माना में आहे हिते, पर अलाह ताला जो फज़लु तव्हां ते घणो आहे, अलाह ताला जो थोरा, अलाह ताला जो अहसान तव्हां ते चङाई, अलाह ताला जी मिरामती वले तब तगू मिन फदली वले अलकुम तश्कुरून वयोम युनादीम वयोम युनादीम यक फयकूल ऐन शुरकाय यल्लदीन कुंतुम तज़ुमून। वले सॼो वेंदो उन ॾींहुं ऐं चयो वेंदो उन खे किथे आहिनि उहे शरीक जेके कया हुआ मूंसां, तव्हां शरीक ते कया, उहे किथे आहिनि जिन खे पंहिंजे अक़ीदे मुताबिक़, पंहिंजे ज़म मुताबिक़ तव्हां उन्हनि खे मूंसां शरीक सम्झंदा हुओ, मूंसां बराबरि सम्झंदा हुओ, त हीअ अलाह जो पुटु आहे, अलाह जहिड़ो आहे, हीअ अलाह जो पीउ आहे, अलाह जहिड़ो आहे, हीअ अलाह जी धीउ आहे, हीअ अलाह जहिड़ी आहे, सभु कम अलाह ताला जहिड़ा करे सघे थी। उहे किथे आहिनि जेके ऐं कढंदासूं सभु कंहिं जनरेशन मञा, सो कंहिं उमत मञा हिकिड़ो शहीद हूंदो, शाहिद कंदासूं। फ़कुलना हातू बुरहानकुम, चवंदासूं उनखे त पंहिंजो दलील आणियो, पंहिंजो प्रूफ आणियो, पंहिंजो सबूत आणियो, पंहिंजो एविडेंस आणियो, हाणे हातू बुरहानकुम, बुरहान पंहिंजो आणियो, सबूत पंहिंजो आणियो। वनज़ाना मिन कुल उमतिन शहीदन फ़कुलना हातू बुरहानकुम पोइ ॼाणंदा त बेशक हल हक़ु अलाह अला आहे, यानी हक़ जे ॻाल्हि जेका अलाह जी हुई, यानी क़ुर ई दीन मोहम्मद सली सलाह सम्झो, हीअ जेको उम्मत मोहम्मद हीअ हक़ ते इहा ॻाल्हि हुई। उमतिन शहीदन फ़क़ुलना हातू बुरहानकुम फ़ालिमू अन्नल हक़ लिल्लाह वदल्ल अन्हुम मा कानू यफ़्तरून। हाणे ऐं जेको ठाहियो हुउं कूड़ इफ़्तराह कई हुउं, उहो खां गुम थी वेंदी, गुमराह थी वेंदी, उहा परे थी वेंदी, यानी उहो ॾिसण में कोन ईंदी, हुननि खे कमु न ईंदी। हाणे 75 आयतूं थियूं, हाणे हिते असीं वक़फ़ो था करियूं हेसिताईं, अल पोइ अॻिते कारून जी ॻाल्हि ईंदी, उन खां पोइ त कहिड़े नमूने सां माण्हुनि वॾो शाहूकारु थियो ऐं पोइ वरी माण्हू थिए चयो त असीं काश असां बि कारून जहिड़ा हुजूं हा, काश असीं बि ट्रंप जहिड़ा हुजूं हा, काश असीं बि बुश ऐं ब्लेयर जहिड़ा हुजूं हा। पर फाक जेको आहे सो कीअं थो कारून खे बर्बादु करे, तबाह करे, कीअं बुश ऐं ब्लेयर ऐं ट्रंप खे तबाह कंदो रब फाक जेको आहे। सुभाणे इहा ॻाल्हि थींदी, उनखां पोइ अलाह सुभानहू ताला इन लज़ी फ़र्द अलाई कल क़ुरान रात दुख अला महद जी ॻाल्हि बि थींदी। पोइ हीअ ॻाल्हि जेका असां अला थदो मां ला इलाह आख़िर ला इलाह इलाहु अल कुल शईन हालिखुन इलाह वजहू लौल हुकम व इलाह तुरजून ते हीअ सूरत ख़तमु थींदी। पाण उहो कंदासूं इनशा अलाह आमीन। हाणे 88 पूरियूं आयतूं आहिनि, 75 आयतुनि ताईं हेसिताईं असां पढ़ियो आहे। अलाह वफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़रना वादना अला सिरात अलमुस्तक़ीम सिरात अलज़ीन अनअमत अलैहिम ग़ैर अलमग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम।